tunakuchora, tunakuchora tu. Tunakuchora, tunakuchora tu. Zima ovyo. Unajukua uku, inapeleka uku. Zima ovyo. Utakali ya chagati wewe. Utakali ya chapati wewe. Utakali poza kali yo wewe. Utakali poza kali yo wewe. Utakali ya chagati wewe. Utakali ya chapati wewe. Utakali poza kali yo wewe. Utakali poza kali yo wewe. Tunakuchora, tunakuchora tu. Kisha ukuta uku, utapigwa na mtu tatu. Na uswahilini utasutwa uku, utapakiwa mafuta uku, utashikisha ukuta uku, utapigwa na mtu tatu. Na uswahilini utasutwa uku. Utakali ya chagati wewe. Utakali ya chagati wewe. Utaliponza kali yo wewe. Utaliponza kali yo wewe. Utakali ya chagati wewe. Utakali ya chagati wewe. Utaliponza kali yo wewe. Tunakuchora, tunakuchora tu.